نزول کې 95 نمبر دی 95 پس ده سورت حدید او مخی ده سورت الرعد ننازل شوه ده مخی سورتونو کی مکی جہادو او سورت محمد کی مدنی جہاد قتال مدنی جہاد او قتال دویم مخی سورتونو کی مخی سورت آخرہ کی ہوئی فَحَلْ يُعْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ اوسِ حلاکت بِ عَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ شِفَظَرْ بَرْرِقَاب پاسٹ سٹ والاوووا فَظَرْ بَرْرِقَاب سٹ والاوووا مکه صورت کې مختصر جنت راغې دې صورت کې تفصیل نه هرونو داوود صورت تا فزر بر رقاب القتال فی سبیل الله القتال فی سبیل ترغیب قتال فی سبیل الله ورسربا علل لقتال ذکر گئی چکمی وجی دی چدی تر جن پکار دی علل لقتال چدا دا وجہ دا چکافر چکمدن وجل غاری سورت دو بابون دی نلسم آیات پوری اولانے باب دی پدې کې ترغیب د مؤمنانو ته جهاد او د کافرانو ګنده عملونه چې دا غیر وجنه لایق د وجلو دي او اخر کې مسله د توحید چې د کومه مسلې لپاره جنگ کیږي کومه مسلې لپاره جهاد کیږي او جنگ کیږي دویم باب کې زورن دي منافقانو ته چې څوک په جهاد کې سستی کوي دا غي ګندا عملونه تزهید من الدنيا او ترغیب ال الانفاق په اخره کې امتیازاتو کې قبایح د کافرانو ډیر ګندا عملونه او د جنت سلور نهرونه دې صورت تا سورت القتال وای سورت القتال وتوي لکه آیت نمبر 20 کې راځي سورت محکمه ذکرت فیها القتال محکمتن ذکرتی القتال القتال وضاحت سورة الانفال کی انشاءاللہ رازی خدوم رضا چیو تحریکی صرف خوارولوی پروپیگنڈوی شهرت حاصل ولی ارتقائی تحریک و تولی دویل تحریکی انقلابی چپاغی کی دخل کو زڑ بدل ولی عمل بدل ولی اخلاق بدل ولی معاشره بدلولی ملک بدلولی قانون بدلولی دا انقلابی اسلام فقط شهرت نه دی چې بس صرف مشهوري کا چې دام یو تحریک ته بس چې مشهور شي او پروپیگنڈ وشي بلکې اسلام چې نو دا انقلاب دی اسلام انقلاب دی څه انقلاب غلط عقیده لري کوي سبق دی غلط عمل لري کوي سم دی غلط قانون لري کوي سم قانون دی غلط معاشره غلط وعده غلط خادي دا ختمه داغه بده سم دی اوس چې چا خپل او قانون راغستي خپل عقیده راغستي هغه دې کمندنو هغه خپل عقیده او خپل عمل ډیر بګران پری دی کله خورورو په خبره شي پوه شي په دلیلو منی په ترغیب په ترغیب سکی پوه شي هغه غلط پری دی او د اسلام سکی واخلی کله کله هغه چر مغه خپل ته غلط نه وای او یا زد او سکی عینات کوي وې زبوس بیا د زمانه ما هغه आवाज دانه چې د اسلام نه مني بلکې هغه د اسلام مخه سکے نسی نو نور خلقون د خیر نه محرومه کوي هدار کاوت بدلار نه لړی کوي نو هر انقلابی تحریک پاغه کې جن ناگزیر داو په کې خام خارج داو په کې خام خارج هر انقلابی تحریک کې پای کې جن خام خارج نو اسلام انقلاب دی دا بدلون راولی نو دې کې بعد خبره جنگ ته خامخا رسی خامخا به جنگ ته خبره رسی تبا مهنت کوي خواري به کوي په دلیل باندې پدې ارسو په دلیل او پار سره باندې باځه کمندو مهنت او خواري کوي مهنت او سبا کوي خواري به کوي خو بیا هم زدی اعلانی هر درم هغه به کمندو ودريږي مقابله ده او هغه به کمندو ستا خبره نه مړي نذار کا او ټول دلار نه لري کول دا قتال له دا jihad دی دا چې کمندو اسلام ویل دي او ما وی چې هر انقلابی تحریکی په پاغي کې جنگ ناگزیر دی خام خام چې کمندو پاغي کې جنگ کیږي نو قران کریم دی کې دا مسله ذکر کړي ایلل قتال اغه ډیر ذکر کړي څه تقریبا اتل سپوري قباحتنا اغه دا کافر ذکر کړي اتل سپوري قباحتنا دا کافر ذکر کړي چې دا ګندور دی پکې نو دا د مخه نه دا رکاوټ لري کول پکار دی انکار کوي او څه انکار نه لارون نیوی تش لار نیول نا منصوبیم جوڑی خلاف منصوبیم جوڑی الَّذِينَ كَفَرُمْ آکسان چغی انکار کئی تا توحید نے انکار کئی یعنی چه کم مسئلہ دا چاوا تا حوامیمو بس اس وکر مسئلہ پورا سو لا الہ الا ہو فضل اللہ مخلصین اللہ الدین تا دی مسئلے نے انکار کئی آگسان چھنکار کڑوے فسدوان سبیل اللہ او بندی خلق دین دا اللہ نا فسدوان سبیل اللہ او بندی خلق دین دا اللہ نا او ظلہ مالوم نو غلط او ظلہ مالوم برباد بکی اللہ عملنا دی یو چھدی کبنے کملنا کئی غریبانا نصر تعاون کئی یا اسپتالونا جوڑائی دا با اللہ تباہ و برباد زکر کوپر سرا اول اسلام دشمنہ سرا دا پا کار نرازی دوی اول اللہ مالاهم برباد بکی اللہ رب العزت آمالاهم منصوبی دی اسلام خلاف چکوی منصوبی جوڑائی ناغبہ تباشی دی اسلام خلاف چکوی منصوبی جوڑائی آگ ان کی ان کو کار دے گی بون لا تکو بی زیقی ممائم کرون ددلا ټیکنالوژي با په ځبانه وړل دي اول الله اعمالم برباد کړی دی الله نه برباد بچی الله اعمالهم عملنا او کړهونه دی امهنتنا د اسلام خلاف چې دعوتی مهم چلی او غزو الفکری چلی دا ټول والا رب العزت کړه دی والذین مقابل القرآن او کسان چې ما بشارت او ترغیب او کسان چې ما نه اورلې وامل الصالحات دا وای چې ستاو دا هغه میشن بدللې هغه کفارو دې ته امنوي هغه سو دودې فاملوي وامل الصالحات او کینه کملونا یعنی زیاد کین وامن المانو زلالا محمد او دا یقین کرده پاغ قرآن یو دویم پاغ مسئلہ بانی چه نازل کرده شویده پا دی صورت کی چه فضوار بر رقاب مسئلہ دا قتال نزل علی محمد چه نازل کرده شویده پا نبی علیہ السلام بانده فاول اکو او دا توحید او دا قرآن یا دا جہاد دا مسئلہ بالکل دا حکمت مطابق تا الحق بلکل حکمت مطابق تا میر رب امت طرف در تربیت کن کی دینا داد اللہ تربیت تے پدی جہاد دی کمال ترسائی پدی قرآن دی کمال ترسائی کافران ان سیادن لربکی اللہ ردینا تکلیفون ددائی کافران ان لربکی اللہ ردینا پریشانے ددائی بد حالات جہادو کام دا طول پریشانے بدی ختمی شی کاغم انگائی دا کاغ اختلافات کی کار سری کافرانم سیاتم فاصلہ بالم او درست بکی اللہ دا زڑا حال ندائی زڑا بولا اللہ ٹک کی فاصلہ بالم او درست بکی اللہ زڑا ندائی یا حال ندائی ارس حالات پہ برابر شی ذالکا داولی ذالکا بیان اللذین دارد وجنا چی یقینا ترغیب جنگ تا کافر بباطل دے او تپا حقی فاغد باطل دین دا بارزان وجنی او ترست ترست کی شاب ہو جانگی گا دا دی وجنا چی یقینا آکسان کفرو چی انکار کڑ دے او تابداری کی دا باطل او یقینا آکسان چی مان راوڑ دے فاغی تابداری کی دا طرف در عبد دینا دک کرنگی بیانی اللہ خلقو تا امسالهم اغا احلات ددئی او صفتون ددئی دا اللہ بیانی امسالهم فائضا لقیتم اللذین کفرو دا ترغیب کل القتال او دعوت سورت راوڑا دعوت سورت راوڑا فائ تفریعی راوڑا چه هر کلا تپاق او تالا بشارتنا او کافر پا باطلا او داغ محنت تبا و برباد چه کلا سر میدان کے مخامق شو سک والا وحا فائضا لقیتم اللذین هر کلا چه مخامق شو اتاسو دا کسان سرا چه کفر اکڑنے لقیتم وی چه لقیتم نینو جہاد مکوا چه لقیتم نینو جنگ مکوا چه آسمان خانون اڈا زکی نوڑو جہاد نکو فائضا لقیتم چه کلا مخامخ شوئی فائضا لقیتم خار کلا چه مخشوئی تاسو ملا شدا کسان سرا چه کفر کڑوئے فضر بر رقاب نو وای ستونو لرام ازریبو زر بر رقاب زائم قرآن خی چه دک دائیولو رسو سچ سچ رسوا فازر بر رقاب چې ژوندۍ پاتې کېدل به کې چانس نه ملایږي فازر بر رقاب نو واسټونو له وای تاسو ټونو لرا حتا تر دې پورې اسکنتموهم چې تاسو وینئ توې کې د دې سم وینئ توې کې په پاز دې وینئ توې اولو نه چې کم به همت شو او وسله او غرزه والا فشد الوساق نو کلک کې تاسو تړلو لرا قید مضبوط کئی او کلکی او تڑی پس تاغی نبی آگورا فائن ماما نمبادو نویاز کمدنو احسان کول لی پس ده تڑلو نام کاغی ستا قیدیان اصر اپری خودل رتیو مست پریدا وائن ما فدا او یاز کمدنو فیدی آغستل لی جرمانا جرمانا تیوالا شاغی تانا پیستی گواری تتیو موارا اتا ایتا جنگ خرچا بنا کئی حتا تزال حرب و زارا تردی چه یو مانا چه کیک دی جنگ پل اسباب چې د کوم وجه نه جنگ شروع شوه د اکه ختم شي جنگ شروع شوه د کفر او د شرک د وجه قاتلهم حتا لا تكون فحتا تزال حرب او زارها تر دې چې کیږي جنگ بل اسباب یعنی چې کوم وجه جنگ شروع شوه هغه وجه څه شي یا حتا تزال حرب او زارا تر دې چې کیږي جنگیان اوزارا فل وصلی لرا یعنی سلینڈر شی بس سششی تابدار تسلیم شی ذالک خبرم دکا دا فلو اشاو اللہ خیر آدو دا اللہ نبدل بے غسلو دا دینا دقفل حکمون و دقفل قانون بتاپوس پہ دکڑ رہے پا حوادثو پا غرقولو پا ڈوباولو فاللہ تا تپری خود اللہ دا ساتوی چې زما دشمن لته سزا ورکړ دا ستا امتحان دی ولکن یبلوا بعضکم ببعض خو لازم کي زر استاد په زنو باندې نو زر استاد په زنو باندې خدا الله استاد می کي چې دې کمندونو زما دین نه پاره ځيږي او کنه والذین قتلوا فی سبیل الله بشارت کته وای چر دا خو بجان کی بڑیر بادران شہیدان شی او ډیر بادران بمڑو شی هو اللذینا قتلو فی سبیل اللہ او آئے کسان چھو اجل چھو پلار دا اللہ کی فلن یضل مالاون نو بالکل با برباد نکی اللہ رب العزت ندی کڑاؤ اور دی عملو نام ندی عمل اور دی کڑاؤ با برباد نشی سلاسی بابا وی اگر خونت ہدایار گردت ازو ارقط را صد گلزار گردد با میدانی اگر در خان مردی مبارک خونی تو بیکار گردد که دا اللہ دا پار دی وینا تیشو نو قیمتی شوا که دنیا دا پار تیشو کدو لانو ختم اصل چیز دا اللہ دینو فلا یو ظلہ فاللہ با عجر در کی دویم نرخ تیو یست نرخ خلقو لدلار کے خدا خدا رحمت کنتی آشکان پاکی توین اطراف چی خوش رسمین آدم بخا کو خون غلطی در اللہ دے پنیکان و خلق و راہمو کی سخ کل قانون مقرر کو دا اللہ دا پارا پا خور و گوینو کی لط پت کی دل فلن یضل آمالهم اللہ کان بگوری اردین با عبرت اخلی فلن یضل آمالهم یقینا او برسی اللہ دی لخب المقصد تا یا ردی دا وجن با نور کلک کی اللہ سیادیم ویسلی و بالم او درس پکی اللہ آل ندی او دنبکی دل رب آغونو تا هر رب آلم چه خیست کری بی اللہ دا باغون دیل را دویم هر رب آغ خوشبوی کری بی خوشبوی وکی اللہ دی باغون دیل را دریم هر رب آغ جوڑ کری بی اللہ رب العزت دا باغون دیل را دریم سلورم خودلی بی او با خی اللہ آری او تا با خفل خفل باق خی ماری فی کئی بیوتا نو ترغیب دا جنتونا پا مدد ملاوی گی دا اللہ را دین خدمتو کا کنا یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والاو انسان سر اللہ کتاسو مدد کوئی دا اللہ دا دین دا اللہ مدد کوئی دا اللہ مدد دا اللہ سرسلو کول نوی دا اللہ را دین خدمت تے دا اللہ را دین خدمتو کا لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ كَتَاسُ مَدَدُ كَيْ دَالَ الدِّينِ يَنصُرْكُمْ اللَّهُ مَدَدُ كِسْتَاسُ مَدَدُ وَعَدَهِ فَمَدَدْ خَرِدَا مَنْغَ مَدَدْ نَكَوْ حَدَى اللَّهَ نَكِلَكَوْ دوے منام وَيَصَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ کلک وکی اللہ رب العزت پیستاسو اللہ رب العزت بستا پیک لکی کی چه سمر دا اللہ دا دین مدد کئے نصرت کاغا دا جہاد باللسانی کاغا جہاد بستنانی خوچه کم تکائے اللہ رب العزت بستا پیک لکی چه سمر محنت دا دین کئے دمرا و پدی کستا تا ثابت قدمی ملائی گی ثابت قدمی ملائی گی میر سے رحمۃ اللہ تعالی فرمائل چې شیخ القران رحمۃ اللہ تعالی بویل چې موږ کومه خبره په اول راس کړې و اب قرن وسم کو اب کو په خپل خبره کلا کیو الله به کلا کواله نصیب کی و ثبت اقدامکم کلا کی وکي الله رب العزت استاسو ها کسا چې کوبر کړه تا تبایی دا دی لرا او برباد بکی اللہ عملو نددائی نیک عمال یا منصوبی دار دی وجنا داولی تبایی دا دی لرا وجا دار دی وجنا چیقینن بی بد گرن لده آغا قانون بد گرن لده آغا شریعت چنازل کرده اللہ آغا اغنه ده خوف او دا انگریز غول خرطی آغا خوف پی دلارمی کالا غول خوف پی فابتو آمالاون نو دوڑا بکی اللہ عملو نددائی زان دیو سڑے پوئے کی بخبر بان چه دا چاپ اجتماعی زندگائی کی پا سیاسی زندگائی کی پا اجتماعی زندگائی کی د کم سړی د الله قانون خوښ نه دی د الله نظام خوښ نه دی نو د دې سړی منځونه عمره حج تلاوت روزي روزه ماتي افطاری درستخان ایس نه لري قبول ایس عمل نه لري قبول فاحبط اعماله دا د قران ما پسونه نه لګولي دا د قران د ظاهيري نص ترجمه ما وکړه کریهو ما انزل اللہ خدا میویل چه اجتماعی زندگی کی زکا انفرادی زندگی کی دین دار چا خوخته خو مسئلہ دا اجتماعی زندگی دا او دا جنگ چی کی گی دا پا اجتماعی زندگی کی زان لے اصلاح تلاوت کی ذکر کی وی مذہب پرسنل مسئلہ دا زان لکاو گوڑ کی خوی منتا بیدار تا نراوڑی چه دای تا کمدنو پا اجتماعی زندگی کی سیاسی زندگی کې د چا شرعي نظام او د الله قانون نه دی خو آپ لکه د انګريز غنا پس کې کې دین دنا پس کې ک برتانوي نه پس کې او ک ایس نه نه پس کې خدا الله غي خوخ نه دی چې د الله غي خوخ نه دی نو د ایس نه کمال د الله په دربار کې نه کوم دی دا د قران مجید مسله وا دا مې ذکر وکړه چې کم از کم د الله د قانون سره خومینه پیدا کی کړه چه دا خووه ای کنا چه یا اللہ زمون خوخت خصوه کو او منگا مجبورو یا اللہ تا دا قرآن مجید دا قانون ناپس که چه دوم را خووه ای چه دا نیک عمالی بچ پاتی شی سپی خفاکی گم چه دا نیک عمالی سپاتی شی بچ پاتی شی دینی دوڑا اسی با عمرو لزی فابتو عمالان افلم یسیرو فیلر یرد دنیا افلم یسیرو فیلر قاعده نگر دی بزما کی فایان ذرونو بگوری سرانگی شو انجام دا کسانو چه مخی دیگو دم مر اللہ علیم اللہ تبا کڑیو دیگل آرات نو آغا اللہ پا اسمانی اپت تبا کڑیو او سنی کافر با اللہ پا مسلمانانو مجاہدینو تبا کی ولل کافرین آم سالو آم او دا پار دا کافرانو دک کشانتی سزاگانی دک کشانتی عذابونا دا زکا چه یقیناً دار دی وجنا چه یقیناً اللہ دوست او مددگار دا کسانو چی مانی راوڑ دے او یقیناً کافران لا مولا لهم نشت مددگار دے لا مولا لهم نشت چکندنو مددگار دے بشارت من ان کتا یقیناً اللہ دنکی آن کسان چی مانی راوڑ دے او ملکی نیک باغنو تا چی بایی کی بلانگ داخی نسندونا او آن کسان چی کفر کڑا دے یا تمت تاونا اغی فائده اخلی دنیا بس رواندی او خوراک کئی لکه چه سارویه کئی ده سارو خوراک یو ده حلال او ده حرام فرق نکئی دویم صرف گیره مقصدی آخرت تا توجه نی غیر متفکرین فی الاخره ویا اکلونا کما سا اکلونام او ده خوراک کئی لکه چه کئی ساروی ونارو مسولون او ور چه کمدنو زائده دیده وقائی من قریتن وقائی من قریتن دا دے کمدنو یر ذکر کئی یر دنیا و تسلی دا آئی تا چه دا کافر دے پخپل قوت ندو ککی گی او پخپل طاقت پانے دے نتبا کی گی دیر طاقت ور تبا شوی دی او سم را دیر دا خارونونا چاگو دیر سخت کلک پا طاقت کستا دا خارنا دا آنگی خارنا چه تیرا استلوی چه کم ملک والا ترا استلوی دا غیر ډیر مضبوط مضبوط الله تبارک کړی دی الک نام الک کړی می دی لرا نشر مددگار ته دی لپارا اپ امر کالاونا الا بینتن آیا غسو کو شاهد کم دنو الا بینتن مقابل ذکر کئ افا من کانا ترغیب جنتا کافر پا خواہشاتو بس رواننی او تو پا حق باندی روانی پا بینا روانی نو دادو خواہشاتو والا لرکا آیا غصو کو چاپ صاف دلیل باندی نی در طرف آدر اپنا کامان لده پشاند آغا چا چخی سکڑی شوی در طرف آدر عمل لدو وطبو آوام او روانی پا خبولو طبیعتونو ترغیب او بشارت سستی مکاوا اللہ بدل ادا انام در کی صفات د جنت آغا چلو زکڑا شوید پرزگارانو سرا پدی که نیرو ندی تو اوبو چندی بدبو داری آنور نیرو ند پایو چندی بدل شوی خوند آغی آنور نیرو ند شرابو خوندور کون کی سکون کنا لذت پی بگی آنور نیرو ند د گبین صاف سترا چپایی که بدا مچو کنیم نیو چینیو بکیم نی مصافات ولهم فيها من كل الثمرات او دې درو په دې کې هر قسم میوي په مان فرت من ربهم او بخنه چې کمنو طرف غرب دې نه سمو ازناو کا کمن و خالد فی النار حیده بشان دا غچا چې هغه یې همیشه پور کی و سقومان حمیم او سکول شي په دې باندې ګرمي وبو فقط طعام نو غص فقط تا سکول شي په دې باندې ګرمي وبو یا شیدلی نو خاص خاص پکې خپل مه نه دی الله دې موږ وساتي وامنو زورنا دا وامنو مې سمېلکا چې تاسو کوم ناس به خوند نشتا زره د دینه اا سوندې چې خوګ دي تاته حتا تر دې پورې شراوز استاد خوانه در سناستی بیان تناستی خدا مو آیا چې کوم ټول تا تناستی نو داستای دا د ذهن نو وباسا ناس پتا ته کتاب بتا ته خي او قران بتا ته خي او يي بد بل چا دا مو آیا چې دا ټول چې تا ته ناشتي خدا ستادي دوست هوتا نه هي هر هاتھ ملانے والا دا ذهن نو باسا حتا اذا خرجوا من عند استاد خوانه د مجلس نه چې پاسي نو قالوا للذين ويديا کسانو تا چور کړي شه د تعلم چې کم استعمال ګری دي نو آغای تا وییو دا دو سبی ها او صبری بیچی دو کولی یو ماذا قال آنفا ده ناس بی توجه دی یعنی آسی پا بادن دیخو زڑی دلتا نده یو بی توجهی کئی بیم ماذا قال آنفا نا دی سوی چی سوی چی زانو وجنی زبنگ ماندر کار کئی تا دا دو سم سلکو دی دا خو زمونږ د کابیرو خلاف وا او دا خو ته کمزور د پلان کو خلاف وا سوسیوی چې جمهوریت نه راو دا چې کابیرو کړی ما ذا قال انفا دا دو سویو اولائک الذین طب الله علی قلوبهم دا دی آغا شتا په لګول د الله په جوړو دی باندې او دی لګی دی لري واستو او دی روان دی په خپل طبیعتونو او کسان احتداو چه اللہ او تا ہدایت کرده زیادتی اللہ دیل ہدایت داغی بیان سر ہدایت نور زیادتی گی او وربکی اللہ دیل رام تقواو اغا اخلاص دی فالی انظرونا دی انتظار نکی ممانو لکی مگر دی خبر انتظار کی فالی انظرونا تخویف دنیاوی چه دی ممانو لکی دستی انتظار کی چه قیامت راشی حال انظرونا دې انتظار نکي د کفر او د شرک پر خودلو کې او د اسلام په منلو کې الا ساعت مگر د قیامت یاد هغه انقلابی وخت ان تا دی اون بغتا چرا شلی تنا صاپا فقط جا اشراته ان نخرور راغلی دي نخرور راغلی دي بدر نه خوا او خود نه خوا دایرور نه خرا راغلی دي دا هغه انقلابی وخت یا فقط جا اشراتو ها قیامت تو نبی علیہ السلام نخوا فانا لهم اذا جاتم ذکرام اذا جاتم فانا لهم ذکرام سرنگی بیدی لرا یاداشت دی قیامت چکل دا قیامت دیتا راشی چسا ٹیم راشی نو آنگا ٹیم بیا یادول اس فائدہ ہوں فعلم نتیجہ پی تفریکڑا فعلم نپویشا چانو لا الہ الا اللہ نشتے لائق دبر نگائے پھر دے اللہ نا دے مسئلے لجان موکا او بخنا غوالا غفل بوج دے چھ پسڑا دے کم بوج رازی داغه د پاره بخنه غواړه حضرت بده الله کولاو کی او د پاره د ایماندارو نارینه او زنانه او الله پویږي متکلم کوم فزایل اورې دوستاسو پما سوا کوم او فزایل دې راکې دوستاسو دنیا کې کم ځای اورې راوړي او کم ځای بدړه لګې مرګ دې راځي پما سوا کوم هميشه وکم دې پاتې کیږي جنت کې کی دوزخ کې را الله تعالی دویم باب د صورت پدې کې زورنې منافقین وتا شاغی په جهاد کې سستی کوي جهاد کې سستی کوي او تیاری کې سستی کوي او یا کسان چې مان راوړل وي ولې نشي نازل اولې او صورت منتر جنگ وای چې ور څه کوي نو څه تورو خلاص کوي څه هیڅ فائدہ اون دل صورت هر کله چې نازل کړي شی او صورت محکماتن کلک چګناس کا بنا راځي او یاد کړي شی په دې کې جنگ بیان بکی ده جنگ گوشی بینی با کسان یو ده وقت نمک که لاپی وحلی ده وقت نمک که لاپی وحل آسان کرده خو میدان که جنگ گران کرده لگه اوچه تا خبره کل دیر پریشانی جوڑه کی اوچه تی خبری مکاو اوچه تی خبری مکاو خال شیخ سے پند زل و العالی فرمائل وی دروس پا جنگ کی وی مون سرده سی ملگیری مکنن شاگی با ناس تو راغی وو چې یو خدای مونږ ډېر ساتي الله دا ډېر خوري کرا دی الله چې موږ ته ډېر زونه شي وې دا څه خبرې وکولې خو په خدای یقینو کې چې کله مارکا شروع شو وې تا وړو وینې چې دې ډېر نه یریږي وینې ټوپک لبه دې خپلې لبه کې راځو بیا به ورو دا وینې چې دا ډېر څه ته وایي لګا او دا غي نه مخ کې به وي توبه وکړم هغه فرمایي و یوسوسی زونه دي پیداغی قیصه دیر مزه کئی او کار دیر گران دی وی یو حج دی وی قیصه دیر خون کئی خو کول گران کار دی دیم جهاد دی وی دی قیصه دیر مزه کئی جسده یه قیصه کئی خو کول سری گران دی دیم بیویل وی دی جهاد چنده او نظم او قیصه دیر مزه کئی خو کول دیر گران دی نظمونه او ریدل او بیا لکه سنی وای های ول په ول سنی سنی اور لاله دا ډیره مزه کوي چې لکه سنی دی او نظم دی او رب او ډیک دی په ګاډي کې لګولې لکه توبه خدای توبه دا او کولو یا الله توبه ګران کار دی نبی رسول الله څخه وی لا تتمنوا لقاء العدو ته دشمن د ملاقات دواګانې وکول دا غواړې ایمان وینی با کسان چې بزرون دائی که دلہ توب دے مارز نور سی خود دلہ توب دے او پا دین بد گمان دے یان درون ایلے کا دی با گوری تا تا پشاند کتو دا آکد چی بیوشی را غلی پا دبانی دا مرگ تب وائی چی مری سرگی بے چولی را چولی فا اولالا هم جیم را غلی دے وقفو که یو مانا فا اولالا هم تبایی دا دی لرا تبایی چی غرب تیشی ورپسې مستقل کلام دی فاتم وقول معروف خیر الله منل او خبرانه کا دا بهتر ده دیلرا دا ولا بهتر ده دیوانا فاول علم فاتم وقول معروف لا استدیلرا منل او خبرانه کا اولا په منل لایق نو جیم باندې مودري کا لایق دې دیلرا تابعداري او وینانه کا فیض اعظم الامر نو پاو کې چې کلک شي حکم یعنی د جهاد حکم کلک شي نو جواب فکری هو هدايه بدګني یا دې معنا هر کله چې کلک شي حکم د جهاد فلو صدق الله دې جواب دې کله ریشیا کړو الله سره خپل خبره دا به به تر دې لاره خدای سره د جهاد کې خالص تم امید کې دلی شي تاسو نه هم تاواله تم کتا سو مشران شوي وزیران شوي او خدایواله شوی پزما کې پتا سو بروانه کوئی په ملک کې مولا سیندی رحم الله ذکر کړی دي چې کوم خلکو د مظلومیت وخني تیر کړي او هغه حاکمان شي نو هغه ډیر لوی ظالمانی وي هغه ډیر لوی ظالمانی او چې کوم خلک مظلومان پاتې شي او کوم خلک هغه سره احساس وي هغه باندې لاکړه کاکړه تیر شي وي هغه چې کمندونو سخت تیری کړی وي هغه چې حاکمیت تورسی هغه د انسانانو سره نه کوي تدې وجه نه شاول الله سے دا آیات کریمه د خلافت پایات کې ګرځول لري خلافت پایات کې او د مفهوم جانب سره د خلافت ذمہواری معلومه شو ازما که د فساد نه خالق اول او انسانان یو بل سره نږدې کول انتم سیدو فلار دا تاسو بروانه کوي په ملک او غوسه وکي تاسو رشتي دا بیا کسان چې بلانت کړی الله دې لرا او کان کړی دی وا ما ول دې کړی دې سرګره دی آیا په زړونو دی باندې آیا دې سوچ نه کې قران کې په خپل به وتا قانیت معلوم شي یا په زړونو دی باندې ګرندې دي یا کنا کسان ارتدو الات بارم چه دیسی کمدنو اوڑی شاگانو خپلو باندی من بعد ما تبین لولو دا فاز دینا چه کارش دیتا ہدایت شیطان سوال لهم خیستکڑی دیتا امولت ورکڑی دی لرا دار دی وجنا دا شیطان پیولی مسلط تی ہاں دیر آروانو ترجمو تلو گوری دار دی وجنا چه یقینن دی ویلی دی آغا کافرانو تا او آغا انگریزیانو تا چه اغی بد گنل دی آغا قانون نزل اللہ چه نازل کرده دی اللہ چه اللہ کم قانون نازل کرده دی و کافری بد گنی و دین منافقان و تویلی دی برای نام کاغذی مسلمانانو سی و تویلی دی دا سانو تیو کم پی بازل امن زردہ چه او بمنو منگستاسو یونی ما خبرا دا سی برا تا سنو وائی چه بزمکوی خو لکل لگی لگی بدل سکو سانو تیو کم زردا چې ومنو مم یوانی ما خبر استاسو خیر دې سیاسي ډانچه واستاسو وي الله پويږي فرازونو دې باندې نو یارا د بارزخ سبا یال دې پاو کې چې صاف لید دې نه فرشته او ټکې وا مخونه دې او کناټي دې اسی کړه پارې به خيږي دا غټ غټ کناټي ولا تاسې کنه او جو ما دار خدا مونږ ورو نه کنه ذالک بیانم دا عذاب قبر دې پکړ کې پروت دې مونږ نه اورو واد بارام دار دی وجنا چه یقینن دی تابیداری کلی دا آغا قانون چه خوصا کلی دی اللہ و ناقوه کلی دا اللہ اگی بس روان دی او با دی گرنی دا رضا منتی آدھا اللہ فکری و رضوان او تا سیاد دی نا ورزیتو لکوم الاسلام چه کم قانون مرزی دی اگه بد گرنی دی چه کم دا اللہ نده خوخ اگه خوخ گرنی دی وکری و رضوان او او با دی گرنی دا رضا منتی آدھا اللہ الله په اسلام رضا کیږي هغه پر خوځل دی دوړه کړل الله عملونه نه دی منځونه چاپا پروجي چاپا فابط اعمالهم اما سب الذين هاي ګمان کیا کسان چې بزړونه دی کنا جوړتي آ بیماری په دین بد ګمان دی بیمانه تدې دا خیال له الله یخرج الله اغانم تاسو بن باسي الله کینی او بغل دی ولو نشاء او که زما اراده ویلاره نا کوم نو خامخاو یو خودل وی تا تا دی یو یو پا نمونو منو باتی بیدر طول خودلی وی طول با میتا سکر خودلی وی خطو خیاری فلا رفتاون بی سیمام نو خامخاو تا پیجنی دی لرا پا نو خورزی با دک لو نشاو لاره نا کوم جواب ختم شد فلا رفتاون دا جواب دا لو نشاو ندی زنو پسیری نوی لی خود دینا بس آ ختم شو که یو زمائی راده وی نو تا تا بیمی یو یو پو نمونو خودلی وی خو پو نمونو می دتا ونو خودلی زکر تال اللہ و خیارتی آدر کردی دا نو خامقا پیجنی تا دیل را پا نو خوردی او یو نا خیدا دا ولا تعرفن نم فیلان القول او خامقا پیجنی دیل را پا لحجه دا خبرو باندی دا خبرو پا لحجه بیم پیجنی یو جبو که قولو فی الحیات دنیا او الله پیجنی منو نستاسو خامخا ازمی قبوکم بتاسو باندی تردی چخ کارا کما جہاد کو ان کی ساسو ناو کلک اوز ونبلو اخبارکم اوز ما امتحانو کم پا حالاتو ساسو یقینا کسان چو کفر کڑا او بندی خلق دی دین دا اللہ نا مخالفت کے پیغمبر پس دینا چخ کارا چلی تحداد بلکل دی نقصان نشکاول دا اللہ دی دین معمولی ہم دا ٹٹو دی پسوری اتوڑی دا اللہ دی دین کس نقصان نشکاول ہے او دې کوم مهنتونه کوي کوم تنظیمونه چلی کوم فکری جګړه کوي وصایح به تو اعمالهم دا په الله ور واپس کی وصایح به تو اعمالهم او زردا چې دوله وکي الله کړهونه نه دی یی ایماندار اعلان ووري یا ایو الذین امنو ای ایمان والو اسی الله من اذا الله من اذا پیغمبر مدړه کوي خپل عملونه چې د انګریز قانون باندې عمل کوي او غلط قانون باندې عمل کوي نو عمل دې دوله کنه مبرباد وی خپل عملونه ولا تبتلوا اعمالکم دا سے عملو کا چاہتے کمدنو پکار دے راشی یا قرنا کسان چو کفر کرد او بندے خلق دے دین دا اللہ نا او بیا مردار شی او دیوی پا حالت دو کفر کے بالکل با بخنو نکی اللہ دیتا فلا تاینو تجیو بادری فلا تاینو حمت نہیں ہارنا فلا تاینو نے حمت نبائلی وطدو الاسلم او مرابل روغتا صلح تتا سرابل المکوی تا زکا چتا سو یئی اوچا تو پانتو ملالان او تا سو غالب زکا چو اللہ ماکم اللہ رتا سارا چه اللہ چه سرینو اغن مغلوبه کی گیوه واللہ و ماکم او بالکل وکم نکی اللہ ساسو عملونا دنیا نا بی رغبتی باس اگا بگزار ای مردار را خورت بسکن شیشه پندار را انما الحیات دنیا یقیناً دا جون معمولی لو بی دیو مشغلتی آدا او کتاسو ایمان را وڑو زانم بچ کلی منی دنیا نا او دم اللہ دا مخالفتنا تو درب کی تاسو لرا منظور استاسو اجرون استاسو او اوبا نقوال استاسونا اموالکم طول مالون استاسو دیو مالا اموالکم مالون استاسو دا زان دا پارا مال خو اللہ غواری و زان لے نقواری و طول دا نقواری ولا اصلکم مالکم این اصلکموها کو غواری استاسو ندا مالون طول یا کو غواړی تاسو نه مالونه د ځان د پاره فایوه پکوم په دا وضعیت وی پتا سو او تاسو بیا شمتیا او کوي بیا به الله له ورنه کوي ټول به ورنه کوي وایو خرج ازغانکم اراو به واسي الله کینی تاسو ترغیب ال انفاق خبردار تاسو دا سې بیکاری شراب ل لیکيږي تاسو د دې د پاره چې خرچو کې پلار د الله کې حسن تاسو نه غوږی شمتیا کوي یعنی دا اللہ را دین دا پارا ہے غواری دستا دا پارا آخو ہمائی ام خال سوک چی شمتیاو کی فائن نما ام خلو ان نفسی دا یقین اندے شمتیا کی دا زاننا یعنی بیئے والا اللہ نور کی امی سلمت اوی لا تو کی فیو کالے جمع کوای ما تڑای ما اللہ بیدر نو متڑی واری کچی دری کی واری کچی دری کی واللہ الغنی اللہ دے پورا اتاسوی آجزان او محتاجا نو تا انفاق تا ام محتاجا ہے انفاق تا دا انفاق کو کا تدیتا محتاجا ہے فائن تا تولاو کتاسو آختلی دا جیاد او دا انفاق نا کتاسو جیاد نکوئی انفاق نکوئی نو بدل کے براولی اللہ دا سیو قوم چیلاو بیستاسو نام کناو بیستاسو بشند لگان نی خباسی او جیادو کی یستاب دل قومن غیرکن بدل کے براولی او قوم بیستاسو اغه بیا بیان مستاسو غند د لگانو شومان هم ملائکون امثالکم بیا بیان مستاسو غند شومان